Dacă din marge bise moriandos shortas sul master Manuel Brincati. Di ovo dubansmen, uva raba marge mi tuk min Francis Zamit assistent sul master Badda.